Daha önce de rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise, zalimleri korkutmak ve iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap lisanı ile indirilmiş doğrulayıcı bir kitaptır.